مدنی فیس کیا ملے گی؟ آپ تو بار بار ایک ہی فیس دے رہے ہیں، کل بھی یہی فیس دی تھی، آج بھی وہی کہے گی زبان کی پیٹ کی. ابھی تو یوں کر کے بات کروں، بات کرتے تو نیچے ہونا کیا کیا مطلب کیا دوں آپ کو جو پسند ہے، اور یہ تو جو مانگ رہے ان کو تو میرا پھول چاہیے، پھول والا چاہیے. پھول مانگ رہے ہیں، کیا مدنی فیس ہونی چاہیے؟ اچھا ان کو قافلے میں چلاؤ نا، تھوڑا ان کو ضرورت ہے چلنے کی، چلیں گے پھریں گے پھر. ہاں چلنا پھرنا، ہاتھوں کم چلانا، دانتوں کم چلانا، کام کم دینا، لیکن معدے کو کم کام دینے کی ضرورت ہے. روزہ بھی ہو غذا بھی کم ہو تو انشاءاللہ اسمارٹ. شیطان سے لڑنا آسان نہیں ہے، تو پتخنا کم وقت بول دو. دیکھو حاجی امین کھڑے ہوئے تو ہاں ہی بولیں گے، اور کچھ بھی لو. اب انہوں نے تینوں قبلہ مدینہ کی بات کی ہے، ہر وقت تو نہیں بیٹھیں گے نا، ضرور کرتے سڑک عبور عبور کرتے اور ڈرائیونگ کرتے ہو سمجھ. اپنے کو سمجھائیں گے مدنی کیا ہوتی ہے، وقت مدینہ سامان پیو گھر میں رہو وقت مدینہ، وقت مدینہ والے گھر میں تھوڑی رہتے، مہینے میں تین دن جاتے گھر میں، اجازت ہوتی ہے. میں اسے ملنا ان کو چاہیے بےچارا ہے، سب سے پہلے انہوں نے مطالبہ کیا، آئیڈیا ان کو آئی. بارہ ماہ سفر کر چکے ہیں نا بارہ ماہ سفر. ہاں چھ مہینے کا آپ فرما رہے تھے سر، میرے چھ مہینے ہو گئے آپ فرما رہے تھے. آپ کے کتنے دن ہوئے بارہ ماہ میں؟ چھ سات ہو گئے. وقفے مدینہ کی نیت، اور یہ کفلے مدینہ کون کون سا یوں کر کے آنکھوں کا لگا نہیں تو دیکھ کر بات نہیں ہوئی، جس کا احترام ہو اس کے سامنے تو ویسے آنکھیں جھک جاتی ہیں. یہ آنکھیں جیسے ماں باپ سے پہلے آنکھیں نہیں ملاتے تھے لوگ باپ سے، اپنے آپ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتے. بولنے کی پریکٹس نہیں ہے شاید آنکھیں نیچی کر کے. نہیں پھول نہیں دوں گا میں، دیکھو یہ ماشاء اللہ کوشش کر رہے ہیں. کیا کیا انہوں نے سیریس لیا نہیں ہے، اس وقت تو کر لیے بند ہی کر لیے میرا مانتے منتری. ہاں انہوں نے بند کر لیا، بند کر لیا، بند کرنا آسان، آنکھیں کھلی رکھ کر نگاہ نیچی کر کے بات کرنا بھی. جی کامیاب ہو گئے، ابھی تو آپ بالکل لے رہے اسٹیج تھے. کروں پھول کے کے لیے اور کیا کیا دوں گا, زبان کا, آنکھوں کا, پیٹ کا, غسل مدینہ. میں کیا پہنوں گا, یہ ان کو مدنی تربیت جات میں ان کو مدنی تربیت جات سے بنا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کچھ مزہ آئے اس کی بات کریں. اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, مؤذن کہہ لے وہ کہے, یعنی کہہ کر رک جائے نا, تو اب کہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, اللہم متعنی بالسمع والبصر. وہ مؤذن کہہ کر خاموش ہو نا, پھر جواب دیا جائے. مؤذن سے پہلے ہی ہم اگر گاڑی بگا دیں گے تو کیسے کام چلے گا. امام بھی تو پہلے رکوع میں جاتا ہے پھر اپنے اس کے پیچھے رکوع میں جاتا ہے, ایڈوانس میں تو نہیں چلے جاتے, نارمل ہو جائے. ابھی آن ایئر ہیں, آن ایئر اب دنیا میں جا رہے ہیں, ایسا انداز نہ ہو کہ کسی کی سمجھ میں آئے کسی کی نہ آئے. تو وہ بولتے ہیں نا کہ کھاؤ من بھاتا پہنو جگ بھاتا, تو ابھی اپنے جگ میں ہے تو وہ جگ بھاتا انداز ہونا چاہیے. صدا مدینہ بھو روزانہ صدقہ ابو بکر و فاروق کا, یا الہی میں نیچی نگاہ رکھوں کا کے منہ میں بدبو ہوتی ہے اور وہ پھر بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں, درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح نہر منہ پانی پیا جاتا ہے یا نہر منہ کوئی چیز کھائی جاتی ہے اس میں بھی فوراً ہی درود پاک یا بسم اللہ پڑھ کے اس کا استعمال ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں سوال ہوا فتح و رضویہ شریف میں, نیند سے اٹھ کر آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں نہیں, تو ارشاد یہی ہوا کہ اس وقت منہ میں بدبو ہوتی ہے جب نیند سے اٹھتے ہیں تو اس کے کلی کر کے پڑھیں. اب اس کا مطلب یہ ہو کہ ہر ایک کے منہ میں بدبو ہو جاتی ہوگی کیونکہ منہ بند ہوتا ہے نا, بہت دیر تک بند رہتا ہے سوتا ہے تو آدمی, اس لیے شاید بدبو ہو جاتی ہوگی. تو آپ تجربہ کر لیں جو طریقہ ہے اس کے مطابق. تو جب منہ میں بدبو ہو تو کسی قسم کا ذکر اللہ جو ہے نا وہ کرنا نہیں مناسب, اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا, مناسب نہیں ہے. کلی کر کے بعد میں کریں, تو کلی کر کے یا مسوا کر لے تو مدینہ مدینہ, پھر بے شک اٹھنے کی دعائیں پڑھے. وہ تھوڑی کہ آنکھ کھلی اور دعا پڑھ دے, یہ ضروری تو نہیں ہے. منہ صاف کر کے بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے اور انسب یہی سمجھ میں آتا ہے. اب جیسے بدبودار چیز کھائی, کچا لہسن, کچی پیاز, تو تو یہ کھاتے ہوئے بھی ذکر اللہ کرنا منع ہے. بسم اللہ بھی نہیں پڑھیں گے کچی پیاز کھاتے ہوئے. تو کچی پیاز کھانا لیں گے جائز ہے, ذکر اللہ سے روک دیتی ہے. پکا کر کھائے تو کوئی حرج نہیں. پھر وہ بات نہیں, جب میں نے کسی سے پکا کر کھائی یا کسی طرح اس کی بدبو اڑا دے. اب جیسے کچا لہسن ہے اس کو, اس کی بدبو بہت خطرناک ہوتی ہے. اس کو کچھ عرصے تک سرکے میں بھگو کر رکھ دیں تو پھر اس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے. پھر بھلے کھائے, بدبو ختم نہیں ہوئی تھی اور کھایا تو پھر بدبو ہو جائے گی. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد باپا, آپ نے جیسے ابھی ارشاد فرمایا کہ منہ میں بدبو چیک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو اختیار کر کر دیکھ لے, وہ طریقے کی اگر کچھ وضاحت ہو جائے. بجا فرمایا, یعنی جس طرح جیسے ابھی یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, یہی ہاتھ منہ پہ رکھ لیں, اب حلق سے سانس نکالیں تو آپ کو بدبو اگر منہ میں ہوئی ناک بند نہیں ہوئی تو آ جائے گی بدبو. پر یعنی بدبو ہے نہیں ہے یہ پتہ چل جائے گا. تو یہ کرنا چاہیے سب کو کبھی کبھی, یہ چیک کرتے رہیں. بدبو بازوں کے اتنے سخت بدبو ہوتی ہے, میرے سے ملنے آتے نا ان کو بیچاروں کو نہیں سمجھ آتی ہوگی, خود کو نہیں سمجھ آتی, تو یہ چیک کریں گے تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. نہیں بدبو آتی ہے کہ وہ مل کر جب چلے جاتے نا بدبو باقی رہ جاتی ہے منہ کی, اگرچہ چند لمحوں کے لیے رہ جاتی. اب میں نے بھی کیا کیا, ان کے لیے ویکے کو سمجھانا بڑا دشوار ہوتا ہے. پرچہ لکھ لیا, پرچہ دے دیتا ہوں, مسجد خوشبودار رکھی ہے, رسالہ پیش کر دیتا ہوں ملاقات میں, دوسروں کو بھی رسالہ دیتا ہوں, یعنی انہیں کو دیتا ہوں. پاپا دانت 99% کے دانت جو ہوتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہوتے, صاف نہیں کرتے بس. تو اس لیے ان کا بھی پرچہ بنا لیا, وہ پرچہ پیش کرتا رہتا ہوں. خیر خواہی کی نیت ہے مسلمانوں کی, دانت صاف ہوں گے تو انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے تحفظ حاصل ہوگا, اور صفائی ویسے ہی شریعت کو مطلوب ہے, سنت بھی ہے صفائی رکھنا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا آپ نے ذکر کے حوالے سے تو مدنی پھول دیا کہ منہ میں بو ہو تو اس وقت ذکر کرنا نہیں چاہیے, تو ساتھ یہ کہ اگر منہ میں بو ہو گھر میں نماز پڑھنی ہے تو کیا ہم گھر میں نماز پڑھیں یا مطلب منہ کی بو اس وقت بھی ظاہر کریں؟ منہ صاف کرنا چاہیے, پہلے منہ صاف کریں پھر نماز پڑھیں. اگر منہ میں بدبو ہو تو ایسی صورت میں تو مسجد کا داخلہ ہی خراب ہے, مسجد میں نہیں آ سکتے چاہے جماعت چلی جائے. اور اگر ایسی صورت میں باپا کسی نے جان بوجھ کے کھایا ہی اس وقت کے جماعت کا وقت ہے کہ ابھی میں کھا لوں گا اور منہ میں بدبو ہو جائے گی تو اب چلے صحیح, اب جماعت کے لیے جماعت واجب نہیں رہے گی, یہ سمجھے تو تب بھی گناہگار ہے. اس لیے کہ وہ جماعت کے وقت پر اس نیت سے کھانا کہ تاکہ مسجد کے داخلے سے بچ جاؤں گھر میں پڑھ لوں گا, یہ تو گناہگار ہوگا, قصدن ایسا نہیں کر سکتا. بعضوں کو تو گندا دہانی کا عارضہ ہوتا ہے, بیماری ہوتی ہے, دانتوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, پیٹ سے اس کی بدبو آتی ہے, یہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. ریسوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے, جو اس کو روکنے پر قادر ہو اس پر واجب ہو جائے گا اس کو روکے مسجد میں آنے سے, اس کو یا دانتوں سے بھی اگر بو آتی ہے بدبو تو روکیں گے, جو روک سکتا ہے اس کو واجب ہے کہ روکے. پاپا اگر امام مؤذن صاحب ہیں انہیں کو ایسا پھر ان کو فوری طور پر استعفا لے لیا جائے ان سے, وہ مسجد میں امامت کے آل نہیں ہے, اگرچہ نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی لیکن مسجد کا داخلہ حرام ہے نا, بدبو ہوتے ہوئے. پاپا کوئی روحانی علاج اگر منہ میں بو ہو تو زائل ہو جائے وہ. وہ ایک درود شریف لکھا ہے نا, ایک سانس میں 11 بار پڑھے درود شفا, کیا نام بھول گیا میں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الطاہر, اللہم صلی وسلم علی نبی الطاہر, یہ ایک سانس میں 11 بار پڑھے تو انشاءاللہ یہ بدبو کا روحانی علاج پائے گا, انشاءاللہ دور ہو جائے گی بدبو. مگر دیکھو میں آپ کو بتاؤں کہ اپنے ہاتھوں کے کیے کا علاج نہیں ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا پڑے گا. جو آیا وہ ڈالتے رہے تو بدبو تو دے گا نا, بغیر چبائے نگلتے رہے اور پھر وہ جتنی میدے کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ڈال لیتے ہیں, سڑتا ہے پھر اندر, پھر بدبو دیتے, پیٹ یوں بھی خراب ہوتا ہوگا. ارشاد شورا کابینہ کے مدنی پھولوں میں ہے کہ جو آپ کے مدنی مذاکرے ہیں. پپو اگر مائک, شورا کابینہ کے مدنی پھولوں میں آپ کی طرف سے فرمان ملا ہے کہ جو گناہ کے بارے میں تصور کرے اس کی عبادت سے لذت چلے جاتی ہے, روحانیت اور لذت چلے جاتی ہے, اس کے بارے میں پاپا کچھ وضاحت اگر گناہوں کا, گناہوں کے بارے میں اگر کوئی تصور کرے سوچے کہ, تو اس میں لکھا ہے کہ اس کی عبادت سے روحانیت چلے جاتی ہے, یہ میں نے کئی بار اس میں پڑھا ہے مدنی پھول میں. الفاظ آگے پیچھے الفاظ مجھے یہ باپا یاد ہے, جو گناہوں کے بارے میں تصور کرے سوچے اس کی عبادت سے روحانیت چلے جاتی ہے. گناہوں کے بارے میں تصور کرنا سوچنا کہ مجھ سے گناہ کیوں ہو گئے, یہ تو ثواب کرنا. گناہوں کے بارے میں مطلب باپا کہیں جستجو تو نہیں ہے, اپنا گناہ کرنے جستجو ہو, گناہ کروں گا یہ نیت کرے. جی جی میں گناہ کروں گا, میں نے ظاہر یہ تو روحانیت کیا ہے, تو بہت بڑی مطلب حماقت بھی ہے ساتھ میں اس کی, بلکہ اگر عزم مصمم کیا گناہ کا تو پھر یہ بھی لکھا جائے گا, یعنی یہ بھی گناہ ہے, گناہ کا عزم مصمم کر لینا کہ میں نے بس کرنا ہی کرنا ہے. تو روحانیت تو یقیناً اس کو کیا ملے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا حج کے موقع پہ ایک حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا آپ سے آپ نے کون سا حج کیا ہے, تو انہوں نے یہ اظہار کیا کہ بس حج کرنے ہم آ گئے, اب پتہ نہیں حج کون سا ہوا, حج ہی ہوا ہمیں پتا, حج کرنا تھا حج ہو گیا ہمارا, حج تمتو کیا, حج قران کیا, حج افراد کیا, اس کی مطلب کچھ بھی انہیں ڈیفینیشن نہیں معلوم, ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا. بابا یہ تو حج کی بات بیان کر رہے ہیں, اگر یہاں پر موضوع ہوتا نماز کا, یہاں موضوع ہوتا مسجد میں جانے کا, تب بھی شاید مطلب ایک تعداد ہے کہ جو بابا یہ فرائض علوم میں سے نہیں ہے, اس کو حج فرض ہے, جس نے حج کرنا ہے تو اس کو تو مسائل معلوم ہونے چاہیے, اس کا کیا حکم ہوگا بابا. اب خدا بہتر جانے اس نے نیت بھی کیا کی تھی احرام باندھنے حج کی نیت, حج کرنے جانا یہ نیت کری ہے, تمتو افراد پتہ ہی نہیں ہے کچھ, اب اس میں تو نا جو جو اس نے غلطیاں کی وہ لسٹ ملے تو اسی پر حکم ہوگا, اب کچھ پتا نہیں کیا کیا اس نے غلطیاں کی ہوں گی, چھوڑی کیا ہوگی غلطی بےچارے نے, اس کو پتا ہی نہیں اس میں کیا مطلب. اب اگر نیت حج کی تھی کہ احرام باندھا تو واقعی اس کی بھی نیت کی یا نہیں, اور حج کے مناسک کس طرح ادا کیے اس نے, خدا بہتر یعنی کہ کئی لوگ تو عرفات سے باہر پڑے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا تھا, تو ان کا تو حج ہوتا ہی نہیں, فاسد ہو جاتا ہے حج ہوتا ہی نہیں ہے ان کا, تو اس طرح کیا کیا غلطیاں کی کیسے پتا چلے. پاپا کو مستحب کام اگر کثرت سے کرتا ہے لیکن فرائض علوم جو اس کے اوپر ہیں وہ نہیں سیکھتا, اس کے بارے میں اگر ایک بار مزید وضاحت فرما دیں. بابا فرائض علوم کے حوالے سے مطلب مستحب کام اگرچہ مطلب مستحب کام کرتے ہوئے فرائض علوم کی طرف توجہ نہیں ہوتی ایک تعداد کی, یہ بھی درست ہے, لیکن عمومی طور پر خواہ مستحب کام کرنے والا ہو یا نہ کرنے والا ہو, اس کا تعلق نماز سے ہو یا روزے سے ہو یا حج سے ہو, ہماری ایک تعداد کی توجہ عام طور پر ہے ہی نہیں اس موضوع کی طرف, تو اب وہ جس کی توجہ نہیں ہوتی ہے پھر وہ جو سمجھ میں آتا ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. گہرا سوال کیا آپ لوگوں نے, فتح رضویہ میں جو لکھا ہوا اس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ ایسا علم جو فرض علم نہیں جانتا, تو اس کے علاوہ ایسا علم جو فرض نہیں ہے اس پر, اس کے سیکھنے میں وقت گزارنا یہ حرام ہے. یہ لکھا لگا پہلے فرض علوم سیکھ لے, اب بعد میں دوسرے علوم کی باری ہے, یہاں تک کہ علوم عالیہ کی بعد میں باری ہے. اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے شاید بچے کون ہیں, اسے بچائیں کیسے, اسے تو عمل کیسے ہو, کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ حقیقت ہے کہ مستحبات بہت معلوم ہوتے ہیں, سنتیں بڑی پتہ ہوتی ہیں, فرض علوم کچھ نہیں. کہ جو اس پر فرض ہے ہر ایک کے اپنے حساب سے اس کے اوپر فرض علوم ہوں گے, ہر علم ہر ایک پر فرض نہیں ہوا. مثلا تاجر ہے تو اب اس پر فرض ہے کہ وہ تجارت کے ضروری مسائل جانتا ہو, ملازمت کرنا چاہتا ہے تو اب اس پر یہ فرض ہے کہ ملازمت کے مسائل یہ جانتا ہو, نکاح کرنا چاہتا ہے تو اب اس پر فرض ہو گیا کہ یہ نکاح کے ضروری مسائل سیکھ لے, نکاح کرے, ساتھ میں طلاق کے بھی سیکھنے پڑیں گے, کنائے بھی سیکھنے پڑیں گے طلاق کے, کبھی یہ طلاق کے الفاظ بول دے, کنائے کا لفظ بول دے, ایسا وہ طلاق ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا, نہیں معلوم ہوا تو. باقی رہے باقی یہ اپنے باطنی علوم اور مہلکات, یہ تو تقریباً اس سے کہ غالباً یہ سب بھی معلوم ہونے چاہیے, غیبت سب کو معلوم ہونی چاہیے, جھوٹ سب کو معلوم ہونا چاہیے, چغلی سب کو معلوم ہونا چاہیے, کہ سب بھی تقریباً مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ کو جنگل بیابان میں اکیلا رہتا ہے, غیبت کرے گا کس کے سامنے, تو وہ اس کی بچت ہوتی ہو تو کہہ نہیں سکتے, باقی جنرلی معاشرے میں رہتے ہیں تو یہ اس طرح کے گناہ سے تو بچتا ہی نہیں آدمی, معلوم نہیں ہوگا. تو پر جنگل والے کو بھی اخلاص تو سیکھنا پڑے گا. جی اخلاص کے لیے ضرورت پڑے گی, اس کو توکل کی ضرورت پڑے گی. تو یہ جنگل میں رہتا کون ہے اکیلا تنے تنہا, وہ دشوار ہے, کچھ عمر تو اس نے گزاری ہوگی نا معاشرے میں, صحیح, تو اس وقت تک تو اس کو سیکھ لینا چاہیے. پہلے کے مسلمان جانتے ہوتے تھے, اب تو بس یار میں تو یہ اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ جو جن کے نام کے ساتھ ٹائٹل ہو نا علامہ صاحب کا, ان کو بھی پوچھنا نہیں چاہیے فرض علوم کے بارے میں, بیچاروں میں امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غریب کو معلوم نہ ہو اور آپ پر وہ راز کھل جائے, اس کا آپ بدزن ہو جائیں. امتحان ویسے لینا منع ہے علماء کا. فرض علوم کی طرف اتنی میں نے کہتا ہوں بے توجہی کہ جس کی حد نہیں, دھڑا دھڑ دو گھنٹے کا تین گھنٹے کا بیان کروا لو فرض علم کے بارے میں, کوئی مسئلہ پوچھو گے نا تو وہ چوکڑی بھول جائے گا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے وہ کیا کا کیا بتا رہا ہے, چوکے چھکے لگا رہا ہوتا ہے, بہت بری حالت ہے. ایک بار ایک صاحب تشریف لائے تھے کہیں سے سفر سے, نام کے ساتھ ان کے مفتی لگتا تھا, تو اب وہ لوگوں نے ان کو دے مسائل پہ جیسے پوچھ رہا مسئلہ کو ادھر سے پوچھ رہا ہے, اب میں نے دیکھا یہ چوکے چھکے مار رہے تھے وہاں پہ, میں تو گھبرا گیا, میں نے کہا اتنی بڑی شخصیت میں چھیڑوں کیسے, پھر میں بھی وہاں گیا تھا زیارت کے لیے, تو پھر میں نے موقع دیکھ کر میں اعلان کر دیا, حضرت تھکے ہوئے میں نے کوئی مسئلہ نہیں پوچھے گا, حضرت تھکے ہوئے دیکھتے نہیں ہو, یوں کر کے میں نے سب کو خاموش کرا دیا, یار بےچارے مزید چھکے لگاتے رہیں گے, بول دینا چاہیے مجھے نہیں آتا یا بعد میں پوچھنا میں تھکا ہوا ہوں, جو منہ میں آئے بول نہیں دینا چاہیے جواب. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ.